Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Çevrim içi bir kayıttayım şu anda. Zira konuğum Aylime Berlin'de Slavzen Tatar Stüdyo'dan bağlanıyor bir misafirlik programında. Size biraz tanıtmak istiyorum, hemen böyle Aylime dedim ama Aylime Aslı Demir konuğum. Siyaset bilimi, kadın çalışmaları alanında eğitim almış bir isim. Ama uzun yıllardır biz onu editörlük ve küratörlük projelerinden tanıyoruz. Neredeyse 10 yıldır bu alanda çok aktif bir isim. 2013'ten bu yana Kaos GL akademik ve kültürel çalışmalar program koordinatörü olarak çalışıyor. Bu alanda pek çok programına, sergisine İstanbul'da da farklı kentlerde de şahitlik etmiş durumdayız. Ve de bugünkü gündemimiz, zaten oradan başlamak istiyorum. 2020 yılında Aylime'nin de çok aktif rol alarak kurulan Ankara Queer Sanat Programı. Yani Ankara'daki queer sanata odaklanan bir program ve onun konuk evi. Aylime'nin direktörlüğünü yapmakta olduğu bir proje. Benim de birkaç yıldır Nacizane Seçici Kurulu'nda bulunarak ya da Aylime ile görüşerek kendimce katkıda bulunmaya çalıştığım projeler yürütüyorlar. Bir konuk evi projesi olarak maalesef uzunca bir dönemi de başlangıcı neredeyse pandemi sürecine denk geldi. Bunu da konuşuruz Aylime ile. Ama biraz daha hatırlatacak olursak, Aylime Aslı Demir'i çok iyi tanımayanlar için, hem Türkiye'de hem yurt dışında kamu programları, topluluk çalışmaları, yayınlar, sergiler ve pek çok programlar, projeler yürütmüş bir isim. Şu anda niye Berlin'de diye soracak olursanız da, biraz önce gündeme getirdiğim gibi bir sanat ve araştırma kolektifi olan Slavzen Tatars'ın kurduğu Slavzen Tatar Stüdyo'da ve oradaki kamu programları için çalışan Pickle Bar'da çalışıyor. 2 aylık bir misafirlik programında Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi'nin işbirliğiyle Slavzen Tatars'a başlattığımız bir işbirliği bu. Daha önce bu programa, buradan ona da selam iletelim, Alper Turan da katılmıştı geçtiğimiz yıllarda, 2020 yılında. Ve Slavzen Tatars benim geçmişte uzunca bir süre çalışma, birlikte projeler üretme, İstanbul'da onları misafirlik programında ağırlama fırsatı bulduğum bir kolektif. Birlikte yeni eser üretimi yaptığımız, İstanbul'u da çok iyi bilen, zaten Avrasya'da çalışan, Berlin merkezli olsa da Çin Seddi'nin batısıyla geçmiş Berlin duvarının doğusu arasındaki coğrafyaya odaklanan bir isim, bir kolektif. Onların stüdyo ve araştırma programlarında Mayıs ortasına kadar Aylime Aslı Demir konuk olarak çalışıyor. Onun bu programa seçilmesi de bizim saha olarak, hem bizim gösterdiğimiz adaylar, İstanbul Bienali, Arter, Pera Müzesi, Salt gibi kurumlardan gösterilen adaylar arasından olmuştu. Bunu da hatırlatalım. Tıpkı Alper Turan da aynı biçimde seçilmişti. Konuyu oldukça uzattım, artık Aylime'ye sözü vermek istiyorum doğrusu. Aylime, ilk Ankara Queer Art programdan girmek istiyorum. Bir konuk sanatçı evi için açık çağrıda bulunmuştunuz. 23 Ocak 2022'ye kadar da bir başvuru süresi vardı. Çok yakında da yeni dönem Türkiye'den programa katılacak sanatçıları anons ettiniz. Dolayısıyla yakında yepyeni sanatçılarla bu program devam edecek. Ama öncelikle sorum, program nedir? Yani Ankara Queer Sanat Programı ve bu konuk evi projesi nasıl başladı? Neyi hedefliyordu? Çok teşekkürler Çelenk. Hem davetin için hem de böyle muazzam, özetleyen, toparlayan bir giriş yaptığın için. İşim artık o yüzden çok daha kolay. Teşekkürler bunun için. Şöyle başlamam lazım. Ankara Queer Sanat Programı aslında Kaos'un, Kaos Gelen'in, işte Türkiye'de 94'ten bu yana LGBT'lerin insan haklarını, maruz kaldığı ayrımcılıkları ortadan kaldırmak için farklı üretim araçlarını seferber eden, yeri gelen yayıncılık faaliyetleriyle, yazının bulaşıcılığıyla bu çalışmayı sürdüren, yeri gelen çeşitli tercümelerle, düzenlediği atölyelerle, mültecilerle yaptığı çalışmalarla çok farklı alanda faaliyet yürüten bir dernek bu. Maalesef Türkiye'nin, tabii ki sadece Türkiye değil, dünyanın girdiği otoriterleşme rejimiyle birlikte aktivizm araçlarımızın her geçen gün kriminalleştiği bir dünyada 2015 yılı ile beraber bizim de farklı aktivizm biçimlerine ihtiyacımızın ayyuka çıktığı bir dönemdi. Ve bu dönem bizi hem Ankara'dan biraz dışarıya çıkartmaya hem de farklı araçları keşfetmeye itti. Gelecek Queer sergisi bunun ilk adımıydı. Hem bizim Kaos'un hem Kaos'un ev sahipliği yaptığı Türkiye LGBTİ hareketinin arşivinin ilk görücüye çıktı. Ama aynı zamanda Kaos GL derginin bütün geçmiş 20 yılında yer almış, bize destek vermiş, işlerini bizimle paylaşmış, sanatçıların yer aldığı bir sergi düzenlemiştik. Aslında bu sergi bizim bize yeni bir ifade biçimi yaratan ve bambaşka bir izleyici kitlesiyle de karşı karşıya getiren çalışma oldu. O dönemde Ankara Üniversitesi'nde yürüttüğümüz ama maalesef sonrasında yine ülkenin içinde bulunduğu durumlardan ötürü kapatılan queer teori derslerinin, heteroseksizm eleştirisi derslerinin de bir public programını hazırlamıştık eş zamanlı olarak. Ve bunların da inanılmaz bir izleyici kitlesinin olması, katılımın çok yoğun geçmesi bizi inanılmaz umutlandırdı ve bunun üzerine daha fazla düşünmeye itti. Bu nedenle artık Kaos'un da bir güncel sanata daha fazla kafa yormaya başladı. Sergilerini 2 yılda bir yapma kararı aldığı bir döneme girmiş olduk. Keza bu kararla birlikte Kolumni sergisini işte Abud Efendi Konağı'nda İstanbul'da yaptığımız sergiyi belki hatırlayanlar olur. Bu sergide yine bu motivasyonla gerçekleşmişti. Ama yine ülkenin atmosferi bir önceki günü aratmadığı için ve yine LGBT'lerin maruz kaldığı ayrımcılık biçimleri katmerlenerek arttığı için maalesef o dönemde Ankara'da da LGBT yasakları ortaya çıktı. Bu yasaklar nedeniyle serginin Ankara ayağını iptal ettik. İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi LGBT yasaklarını yine ilan etmişti. Ama muhtemelen LGBT'lerin Fatih Belediyesi'nde onun sınırları içerisinde etkinlik yapacağını düşünmedikleri için yasak getirmemişlerdi. Ve bu nedenle biz de Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın karşısında yere batan sarnıcıyla bir aynı duvarı paylaştığımız muazzam bir mekanda bu sergiyi yaptık. Bu sergide de yine izleyicilerin desteği, sanatçıların dayanışması bizi muazzam bir durumda heyecanlandıran, mutlu eden ve yeni bir dil keşfetme konusunda daha da cesaretlendiren bir araç oldu. Ama buradaki sorun yani çağdaş sanatla ilişkilenirken düzenlediğimiz sergiler belli aralıklarla sanatçılarla iletişimi beraberinde getiriyor. Çok yakın bir ilişki kuruluyor, bir çalışma üretiliyor ama sonrasında bu bağ kopuyor. Yani üretimin son aşamasında kurulan bir ilişki ve sonrasında sürdürülemeyen bir bağlantı haline geliyordu. Ama Kaos'ta biz başka alanlarda söz konusu akademi olduğunda, söz konusu aktivizm olduğunda hep her zaman çok daha sürdürülebilir ilişkiler kurmayı, kültürü dönüştürmeyi hedefleyen projeler üretmeyi tercih ettik. O yüzden hani hep şimdiye kadar yaptığımız son ürünü yayınlama, paylaşma, izleyiciyle buluşturmak yerine sanatsal üretimin daha erken aşamalarına odaklanmaya ve bu süreçleri teşvik etmeye, yani daha ağırlıklı çıktı bazlı işte sonuca odaklıdan ziyade o sonucun sürecini teşvik etme ve önemsemeyi kendimize bir misyon olarak belirledik. Çünkü hem LGBT'lerin hem LGBTİ sanatçıların hem sanatçıların ve tabii ki bu hani grupların kesişiminin özellikle hem sürdürülebilir ekonomilerden yoksun oluyor olması, hem güvenli alanlarda üretim yapma kapasitelerinin kısıtlı olması gerçekten bir rezidansının aynı zamanda bir güvenli alan olarak üretim yapması açısından oldukça önemli olduğunu düşündük. Yani bir kişinin zorunlu olarak bir şey üretmesinden ziyade sadece ona belki dinlenmesi için, belki bu politik atmosferden bir miktar uzaklaşması için, belki bir sonraki projesine odaklanması için ama kararı onun verecek bir program yaratmak istedik. Bu nedenle 2020'de yola çıktık. Ama maalesef tam pandemiye denk geldi ve maalesef bütün uçuşlar iptal edildi. Dolayısıyla biz fiziksel olarak ilk dönemimizi gerçekleştiremedik. Ama neyse ki programı dönüştürebilme kabiliyetimiz vardı. Fon veren kuruluşlar sayesinde, onların yaratmış olduğu esneklik sayesinde. Bizi zorlamadılar. Eğer fiziksel olarak yapamıyorsanız bu parayı kullanamazsınız diye. Yaptığımız önerilerle beraber sanatçıların Ankara'ya geldikleri durumda kullanacakları alacakları harcırahları, ücretleri ve üretmek isterlerse üretmek için kullanacakları prodüksiyon maliyetlerini biz oldukları yerde onlara ulaştırarak pandeminin zaten daha da zorlaştırdığı koşullarında bir nebze olsun destek olabilmesi için onlara ulaştırdık. Kaç sanatçıdan bahsediyoruz Aylin'le? Şimdiye kadar programa kaç sanatçı katıldı ve yeni dönemi de anons ettiniz. Belki onlar heyecanlıdır, adlarında anılmasını isteyebilirler. Yeni döneme katılacak sanatçıları da söylemen güzel olur. Evet, tabii. İlk dönemde biz açık çağrıya 5 sanatçıyı ağırlayacağımızı duyurarak çıkmıştık. Ama seyahat kısıtlamaları nedeniyle seyahatin ortadan kalkmasıyla bu sayıyı 10'a çıkardık. Yani hem prodüksiyon ücretlerini hem de aynı zamanda geldikleri zaman kullanılacak maliyeti birleştirdiğimizde aslında 5 yerine 10 sanatçının desteklenmesini sağlamış olduk. İkinci dönemimizde 3 sanatçıyı ağırladık Ankara'da. Neyse ki bu sanatçılar fiziksel olarak geldiler ve konuk evinin imkanlarını kullanabildiler. Normal şartlarda bir üretim zorunluluğu olmamasına rağmen oldukça üretken geçti bu süreç. Hem de bizim Kaos GL olarak daha önce Ankara'da fiziksel olarak çok yakın olsak da farklı alanlarda olduğumuz, daha öncesinde pek de iletişim kurmadığımız galerilerle ortak işler kurmamıza vesile oldu. Örneğin o dönemin sanatçılarından Furkan Öztekin üretim süreci Ankara'daki rezidansı boyunca ürettiği işleri siyah beyaz Ankara'nın ki en eski köklü galerilerinden bir tanesi orada sergileme gösterme fırsatı buldu. Asya Leman'ın sergisini, Asya Leman'ın işini K Fotoğraf Stüdyo'da gösterme fırsatı bulduk. Ve yine bu dönemin sanatçılarından Şıfak Şule Kemancı şu anda bir sergi hazırlığı içerisinde ve yeni işler üretiyor. Tamamıyla yeni işlerden oluşan Haziran ayında açılacak bir sergi hazırlığında. O da Ankara'da hepimizi heyecanlandıran, heyecanla beklediğimiz sergilerden birisi. Şimdi son dönem kimleri evet. bekliyoruz onu değineyim kısaca. Bu dönemde biz Türkiye'li 5 sanatçıyı ağırlıyor olacağız. İlk olarak onları duyurduk. Ama ilerleyen dönemde de ilan edeceğiz ki umarım yurt dışından da ağırlayacağımız sanatçılar olacak. Bu dönemki sanatçılardan ilki Yağız Gülseven. Yağız önümüzdeki haftalardan itibaren Ankara'da olacak. Yağız daha çok toplumsal cinsiyet, mit, doğa gibi hani o buralardan devşirdiği imgeleri aslında hani bedenin ve cinsiyetin geçişliliğini işaret eden, kara kalem kağıt üzerine çalışan çok genç bir sanatçı. Onun bu hani bu süreçteki çalışmasını oldukça önemsiyoruz. Çünkü bir sergi hazırlığı içerisinde kendisi ve bu sergisine odaklanmak için Ankara Queer Sanat Programı'na başvurdu. O yüzden malzemelerini kucağına topluyor ve rezil aklımıza geliyor. Umarım onun için çok da verimli, sanatçı, güzel geçer. Sanatçıların hepsi İstanbul'dan mı geliyorlar Ankara'ya, yoksa farklı kentlerden de varlar mı? Ona dikkat etmediğimi şu anda fark ediyorum ben de. Diğer dört sanatçı hangi kentlerden gelecekler? Arda İsmail şu anda Paris'te yaşıyor. O Paris'ten katılıyor olacak bu programa. Paris'ten sonra bizim rezidansı ağırlıyor olacağız. Dilan eskiden Ankaralı olup Ankara'da yaşamış ama sonrasında İstanbul'a taşınmış ve şu anda profesyonel sanat çalışmalarının ardından Ankara'ya dönen sanatçılardan birisi. Ve Ankara'dan da New York'a uğurluyoruz. O yüzden hani, biraz hareketli bir yer. Heja mesela İstanbul'dan ve Berk de İstanbul'dan. Ağırlıklı olarak bu dönem hani şu an hani İstanbul görünüyor. Belki hani kısaca diğerlerinin de yaptığı işlerden bahsedeyim. Biraz vaktimiz azalmış olabilir Aylin'e. Sana Berlin'le ilgili de bir şeyler sormak isteyeceğim. Zira sen bir konuk evi projesi Ankara'da. Ankara gibi bir kentte maalesef bu da bu tarz rezidans projelerinin çok olmadığı bir ortamda çok güzel bir program kurdunuz ve yürütüyorsunuz. Gelecek dönemde Arda Asena, Berk Kır, Dilan Onay, Heja Akkan ve Yağız Gülseven'le çalışacaksınız. Çok yakın. Bütün bunlar olurken sen Berlin'de bir misafirlik programındasın. Oradaki bir konuk evindesin kendin. Ve de 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 aylık Slavzen Tatar Stüdyo'da Slavzen Tatars ekibiyle çok yakın çalıştığın, baya çalıştığın bir ortamdasın. Biraz bu deneyimini de dinlemek isteriz. Ankara Queer Art'a da önümüzdeki dönem biraz daha ilerledikten sonra tekrar dönelim isterim seninle. Bir program daha söz vermiş olayım. Ama senin kendi misafirlik deneyimin nasıl geçiyor Berlin'de Slavzen Tatar Stüdyo'da? Biraz da onu paylaşmak istiyorum. Ankara Queer Sanat Programı'nın ilk projesi Paris'te bir sanat programında konuk olan arkadaşımın yanına gittiğimde şok olmam vesilesiyle yazmıştım. Normalde bir sürü sergi planı yaptıktan, görme planı yaptıktan sonra bir mekanda nasıl böyle muazzam ve nasıl bu muazzam fırsatlarını karşılıksız paylaşır diye beni çok etkilemişti ve bu projeyi yazarak getirmiştim bu vakti. Şimdi de ilk kez kendimin davet edildiği bir sanatçı programında olmak benim için ilginç. Çünkü bir taraftan buradaki karşılaştığım işlerin hepsini bunu nasıl Ankara'daki programa taşırım? Bunlar ne kadar güzel bir çözüm üretmişler mesela buranın kirasının karşılanması konusunda diye. Sürekli bir taraftan tabii ki teknik detaylara odaklanan bu Ankara programının sürdürülebilirliği için fikirler edinmeye çalıştım. Bir süreç oluyor maalesef mesleki başka dezenformasyonlar. Bu da çok önemli. Bu da öğrenmenin bir parçası. Endüstriyel casusluk gibi bir şey yani. O programı o açıdan da deneyimlemiş. O bilgilerden almak istediklerini Ankara'ya taşıyor olacaksın istersen. Evet. Yani bunu en azından görebilmeye ya da bunları sorduğunuz zaman aldığım yanıtlar beni gerçekten hani çok mutlu eden şeyler, hani teknik yapısal bilgiler. Bunun dışında ben 3 gün burada çalışıyorum. Yani sen hani kısaca tarifledin girişte Slavzen Tatars'ı. Oldukça fazla üretim yapan hem sergi alanında hem yayıncılık alanında hem lecture performanslar alanında çok çeşitli üretim biçimlerine sahip. Ve yaklaşık 20 yıla yakın süredir, 17 yıldır üretim yapan bir kolektif. O yüzden elimi nereye atsam derinlemesine benim böyle şaşkınlıkla ve mutlulukla karşılayan ve araştırmayı teşvik eden işlerle karşıma çıkıyor. Ben şu sıralar buradaki ilkbahar ve yaz programlarına odaklanmış durumdayım. Bu Azbuka Strike Back isimli eski Sovyet dönemi Rusya'sına ve Bolşevik ihtilali öncesi ve sonrası Rusya'nın pedagojik yöntemlerine, o dönemki evsiz çocuklara, çocukların eğitim sistemindeki konumlarına, daha doğrusu değişen konumlarına odaklanan hem yazarların, hem şairlerin, hem sanatçıların dahil olduğu bir 10 kişinin işte ağırlanacağı uzun erimli bir program hazırlanıyor. Ben hani bu programda daha çok bunun public İşte duyurularıyla açık çağrılarının hazırlanması, buradaki basın şirketleriyle işte dergilerde yer alması vesairesi gibi şeyleriyle uğraşırken aynı zamanda gelecek olan yazar, sanatçı, akademisyenlerle röportajlar yapmaya çalışıyorum ve onların önerdiği okuma kaynaklarını okuyarak aslında söyleşi soruları hazırlıyorum ki onlar gelmeden bu programın daha iyi duyurulabilmesi, derdinin daha net anlaşılabilmesi için. Yani bununla ilgili gerçekten o okumalar beni inanılmaz etkilemiş durumda. Yani savaşların hani şu an odaklanılan dönem çok yoğun savaşların yaşandığı ve sürekli o iktidarın sürekli değiştiği dönemlerde biz Türkiye'de de aktivistler olarak savaşın kaybedenin en çok kadınlar ve çocuklar olduğunu sık sık dile getiririz. Ama maalesef çocukların kendilerini kadınlar kadar anlatabilme kabiliyeti olmadığı için muhtemelen aslında o savaşın kaybedeninin ve çok ağır şartlarla yüz yüze kalanın çocukları olduğunun da bu kadar net görüldüğü metinle karşılaşmak hem benim için çok zor oldu hem de gerçekten bu mevzunun daha fazla tartışılması için elbette ulus devletlerin kuruluş dönemlerindeki çocuklara spesifik olarak verilen önemin, işte geleceğin ulusunu inşa etmek için gösterilen önemi biliyorduk ama bu önem öncesinde kaç tane çocuk hayatta kalmış bu savaş koşullarında? Bunu çok fazla konuşmuyorduk. O yüzden bu program hazırlık süreci benim için biraz hem zorlayıcı bunlara odaklandığım için hem de keyif verici gidiyor. Umarım bunları da Türkiye'ye taşıyor olacağım bu tartışmaları. Harika. Berlin'deki deneyimin hakkında eklemek istediğin ufak tefek şeyler olur mu? Enteresan şeyler gördün mü? Slavzan Tatar stüdyoda olmak durumunda değil ama senin için biraz Ankara'dan, Türkiye'den uzaklaşıp Berlin'de olmak, Slavzan Tatar stüdyodaki araştırman ve çalışmanın da ötesinde biraz kendine de yeni şeyler görmek, bir araştırma yapmak bağlamında da vakit ayırabildiğini en azından ben umuyorum. Hafta sonları sergileri gezdiğinden bahsetmiştin örneğin. Oradan eklemek istediğin, söylemek istediğin şeyler olur mu? Bu dönemde hem Slavzan Tatars'ın dil üzerine olan yetkinliği ve araştırma heyecanıyla ben de bir miktar onların da önerisiyle beraber aslında Lubunca'ya biraz odaklanmayı ve onların kış aylarında yapmayı arzu ettiği böyle İngiliz dilinin, İngiliz dünyasının, İngilizce konuşulan dünyalardaki gizli eşcinsel dillerini üzerine çalışan dillerini ağırlamayı arzu ediyorlardı. Belki bu programa ortak bir katkı yapabileceğimizi bunu düşündük. Bunlar üzerine bir okuma, araştırma çalışması yapıyorum şu anda. Ama onun dışında da en son gördüğüm HKV'de bir arşiv sergisi ve konferansıydı dahil oldum. The Whole Life isimli ilginç bir şekilde yani elbette arşiv Türkiye'de de son yıllarda tartışılan mevzular. Ama bir taraftan toplumsal hareketlerin arşivi üzerine ya da arşiv karşıtlığı üzerine, arşiv karşıtlığının olası potansiyelleri üzerine ilginç performanslara, atölyelere ve işlere tanıklık etmek benim için güzeldi. Bu kişilerin de hemen böyle iletişimlerini alarak, ulaşabildiğim basılı yayınlarını alarak sonraki etkinliklerde ya da tartışmalarda belki davet edebiliriz, belki birlikte konuşabiliriz diye ya bunu ekleyebilirim sanırım. Harika. Aylin'e çok teşekkür ederim. Zaten programın sonuna gelmiş olduk. Sen 15 Mayıs'a kadar en az daha Berlin'desin. Umarım araştırmaların da Slavzan Tatar Stüdyo'da yaptığın çalışmalar da her şey çok güzel, gönlünce olur. Bu esnada da senin direktörlüğünü yaptığın Ankara'daki Queer Art Program, Queer Sanat Programı Konuk Sanatçı Evi'nin de Arda Asena, Berk Kır, Dilan Onay, Heja Akan ve Yağız Gülseven yeni seçilmiş sanatçılar, yurt dışından da davet edilecek sanatçılar ileride açıklanacak. Bunu da buradan hatırlatmış, vurgulamış olalım. Ama şimdiden onlara da tebrikler. Söz verdiğim gibi önümüzdeki dönem bir daha programla mutlaka yeni dönemi de değerlendirmiş oluruz seninle. Belki bir takım bütün dönemleri bir araya getirecek toplu programlar da hayal ettiğinizi biliyorum. Belki onları bahane ederiz, tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu görünürlüğü sağladığın için bu programa ve davetin için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.